आखिर तुम जानते क्यों मेरे बारे में? कुछ नहीं, सिर्फ ये कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। Dil se, dil se, dil se, dil se.